أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق سورة الصاد مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 38 نمبر ہے سورة القمر کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً بھی یہ 38 نمبر واہ ہے اس کا سورة الصافات کے بعد ہے یہ سورة نزولاً اور ترتیباً دونوں 38 نمبر ہے اس کا مگر نزول کے اعتبار سے سورة القمر کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً سورة الصافات کے بعد ہے تو مزے کا یار ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے عز المصطفین کا تذکرہ فرمایا چنے ہوئے مخلوقات کی اللہ رب العزت نے عاجزی ذکر کی تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ابتلوا بالمصائب کہ صرف عاجز نہیں تھے بلکہ تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا تھا ان پر تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ بھی آئی تھی دوسری وجہ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کی عاجزی جو ہے وہ ذکر کر دی تو اس صورت میں اللہ رب العزت مزید انبیاء اکرام کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں گزشتہ سورت کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے منکرین کی حالت ذکر کی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ تو یہ اپنے آپ کو اس مسئلے کے ماننے سے بڑا جانتے ہیں انکار کرتے ہیں اس مسئلے سے تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ صرف خود انکار نہیں بلکہ اوروں کو بھی انکار پہ آمادہ کرتے ہیں ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اوروں کو بھی اس توحید کے مسئلے کے انکار پر جو ہے وہ آمادہ کر رہے ہیں. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, کہ ہماری جو جماعت ہے وہ غالب ہوگی, ہمارا جو لشکر ہے وہ غلبہ پائے گا اور ان کی ہم ضرور بضرور جو ہے وہ مدد اور نصرت فرماتے رہیں گے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نمونہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے مخالفین کو ذلیل اور رسوا کر دیا. ابتدائی آیات 11, 12, 13 میں اللہ رب العزت ان کی مثالیں ذکر فرما رہے ہیں. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوطاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھ لیجئے ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا. امتیازات سورت, وہ کون سے مسئلے مسائل جو اس سورت کے اندر ہے اور قرآن کی باقی سورتوں کے اندر وہ مسئلے مسائل نہیں ہے, اس کو ہم امتیازات سورت جو ہے وہ کہتے ہیں. سورت ممتاز ہے منکرین کی ابتدائی حالت پر کہ جب انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی مسئلے توحید کو سنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے کس مشن کی ابتدا کر دی. آیت نمبر 4, 5, 6, 7 اس میں اس کا تذکرہ ہے. سورت ممتاز ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پر کہ اس کے بعد جو ہے وہ دو آدمی آئے تھے ایک فیصلے کے معاملے میں ایک معاملے میں, تو اس کی تفصیل ہوگی. یہ واقعہ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 تک. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 29 پر کہ جس میں اللہ رب العزت حکمت ذکر فرما رہے ہیں نزول قرآن کا, لِيَدَبَّرُوا آیَاتِهِ, اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیاتوں میں سوچ اور فکر سے کام لے. سورۃ ممتاز ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑوں کے واقعے پر آیت نمبر 31, 32, 33 میں اس کا تذکرہ ہے. سورت ممتاز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش پر آیت نمبر 34 میں اس کا تذکرہ ہے. سورت ممتاز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کی دعا پر کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور اقتدار سے نواز کہ اس جیسی اقتدار اور غلبہ آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. سورت ممتاز ہے حضرت ایوب علیہ السلام والسلام کے واقعے پر تفصیلی واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. جس میں ان کی بیوی کی سزا کا بھی تذکرہ ہے کہ اس نے جو قسم کھایا تھا پھر اللہ نے ان کو کیا بتایا, اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. آیت نمبر 44 تک ہے, 41 سے 44 تک. سورت ممتاز ہے عصمت انبیاء پر, آیت نمبر 47 میں اجمالاً اللہ رب العزت تمام انبیاء کرام کی عصمت ذکر فرمارے پاک دامنی. سورت ممتاز ہے جہنمیوں کے مکالمے پر, آیت نمبر 59, 60, 61, 62, 63 میں ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 86 پر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین, میں آپ سے اس بیان پر کچھ مانگ نہیں رہا. وما انا من المتکلفین, اور نہیں ہوں میں کسی کو تکلیف دینے والا. میری جو سنت ہے, میرا جو طریقہ ہے, وہ انتہائی جو ہے وہ آسانی والا ہے. اس میں جو ہے کسی قسم کی تکلیف کا جو ہے کوئی شائبہ بھی جو ہے موجود نہیں ہے. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں الابتلاء علی الانبیاء, الابتلاء علی الانبیاء, اللہ کے پیغمبروں پہ آزمائشوں کا تذکرہ ہے. سورت کے اندر اللہ رب العزت انبیاء کرام کی آزمائشوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے, گزشتہ سورت میں اللہ نے فرمایا کم عاجز ہے, تو یہاں پر اللہ رب العزت مضمون کو ترقی دے رہے ہیں کہ صرف عاجز اور کمزور نہیں, بل ابتلوا بالمصائب, بلکہ تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا انہوں نے کرنا, انہوں نے کیا تھا, تکالیف اور مصیبتیں جو ہیں ان پہ پڑی تھی. تو سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں الابتلاء علی الانبیاء, اللہ کے پیغمبروں پہ آزمائشوں کا تذکرہ. ساد والقرآن ذی ذکر, ساد یہ حرف ہیں حروف مقطعات میں سے, جس کے معنی اور مطلب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. جس طرح آپ نے پڑھا تھا الف لام میم, الف لام را, الف لام میم صاد, کاف ہا یا عین صاد, طہ یاسین, تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی حرف ہے حروف مقطعات میں سے. اس کے معنی اور مطلب اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ نہیں جانتا. والقرآن ذی ذکر, شاہد ہے قرآن, ذی ذکر نصیحت والی کتاب ہے اپنی حقانیت پر. شاہد ہے قرآن نصیحت والی کتاب ہے اپنی حقانیت پر یا اپنے مضمون پر. جو لوگ قرآن کے اندر وہ جو ہے یہ بمانی قسم کے لیتے ہیں, جس طرح والتین والزیتون والعصر والصافات صفا, یاسین والقرآن الحکیم, تو ان مفسرین کو یہ جگہ حل کرنا جو ہے وہ انتہائی دشوار, یہاں پر جو ہے ان کو انتہائی دشواری محسوس ہو گئی ہے. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر بیضاوی. اور اسی طرح علامہ زمہشری رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر کا نام ہے کشاف. یہاں پر جو ہے وہ پہنچ کر جو ہے مختلف یہاں پر جوابات ذکر فرماتے ہیں مگر ان سے جواب نہیں بن پاتا. اعتراض کیا وارد ہوتا ہے یہاں پر. اگر یہاں پر وہ جو ہے وہ قسم کے لیے لیا جائے والقرآن, قسم ہے قرآن نصیحت والے کی, قسم ہے قرآن نصیحت والے کی, تو ہر قسم کے لیے جواب قسم جو ہے وہ ضروری ہے. ہر قسم کے لیے جواب قسم جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ نے یہ قسم کس بات پہ جو ہے وہ اٹھایا ہے. تو یہاں پر وہ چیز نہیں ہے, قسم ہے مگر جواب قسم نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ جواب قسم جو ہے وہ عجبوا ان جاءہم منذر من ربہم, یا اور کسی جملے کو جو ہے آپ جواب قسم بنائیں گے, تو قانون جو ہے وہ قسم اور جواب قسم کا یہ ہے کہ قسم اور جواب قسم کے درمیان اتصال اور تشدید جو ہے وہ پائی جاتی ہے. قسم اور جواب قسم کے درمیان اتصال اور تشدید جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اس میں کسی اور جملے کا دخل نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں کہ اس کا جواب قسم جو ہے بل الذین کفروا, تو بل تو دو جملوں کے درمیان کمپیریزن کے لیے آتا ہے کلام عرب میں. دو جملوں کو آپس میں جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے, ان کا جو ہے وہ یعنی موازنے کے طور پہ جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور بل تو اضراب کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر تو بل الذین کفروا قسم ہے قرآن کی نصیحت والی کتاب کی, بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ, تو بل نے تو تردید کر دی. بل تو صرف دو جملوں کے درمیان جو ہے وہ موازنے کے لیے جو ہے وہ یعنی لایا جاتا ہے. دو جملوں کو آپس میں جدا کرنے کے لیے جو ہے وہ آتا ہے بل. تو یہاں تو بل جو ہے یہ جواب قسم نہیں ہے. تو کچھ نے جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ اس کا جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہے, اس کو نکالنا پڑے گا. تو یہ بھی قانون کے خلاف ہے کہ قسم جو ہے وہ ذکر ہے اور اس کا جواب قسم جو ہے آپ حذف نکالے, یہ بھی قانون کے خلاف ہے. تو یہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ کیا اعتراضات تو انہوں نے کیے ہیں مگر جواب جو ہے ان سے نہیں بن پایا ہے. اور جب یہاں پر آپ وہ جو ہے بمانی قسم کے لے, قسم کے بجائے جو ہے وہ شہادت کے لیے لے لے, تو جب وہ بمانی شہادت کے آ جائے تو اس کے لیے جواب قسم کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہی. بھل قرآن شاہد ہے قرآن نصیحت والے کی, کس چیز پر قرآن جو ہے وہ شاہد ہے؟ اپنی حقانیت پر, اپنی مضمون پر, جو توحید بیان کر رہا ہے, اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا ہے, تو اپنے مضمون پر جو ہے وہ قرآن کیا ہے یہ شاہد ہے. سورج پہ کیا چیز دلیل ہوتی ہے؟ سورج کا کیا؟ سورج کا طلوع ہونا, یہ سورج کی ذات پر جو ہے وہ دلیل ہوتا ہے. تو قرآن پر دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے, جب اس کے مضمون کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے, تو یہ قرآن کی حقانیت پر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ خود ہی دلیل ہے اور خود ہی یہ گواہی ہے, شاہد ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالہ پڑھا تھا امام شربینی رحمت اللہ علیہ کا, سراج المنیر ان کی تفسیر کا نام ہے, کہ سورہ یاسین کی تفسیر میں یاسین والقرآن الحکیم, وہاں پر بھی وہ بمانی شہادت کے وہ لیتے ہیں. اور اسی طرح مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن, اس کے اندر جو ہے سورہ تین کی تفسیر میں جو ہے وہ مراد وہاں پر لیتے ہیں, وہ تین و زیتون, وہ فرماتے ہیں وہ یہاں پر شہادت کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے والقرآن ذی ذکر, شاہد ہے قرآن ذی ذکر نصیحت والی کتاب. کس پر شاہد ہے؟ اپنی حقانیت پر, اپنی صداقت پر, اپنی مضمون پر, اپنی فصاحت اور بلاغت پر جو ہے وہ قرآن شاہد ہے. بل الذین کفروا بعزت وشقاق, بل الذین کفروا زجر ہے, بلکہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے, فی عزت سختی میں ہے, وہ شقاق اور مخالفت میں ہے, خلاف میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے, کس سے انکار کیا ہے؟ بل قرآن اسے ذکر سے انکار کیا ہے, قرآن کی حقانیت اور صداقت کے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے, فی عزت سختی میں ہے, وشقاق اور خلاف میں ہے, سخت تکبر میں جو ہے وہ مبتلا ہے, خلاف کر رہے اللہ کی کتاب کے. ابھی تخویف دنیاوی, کم اہلکنا من قبلہم من قرن, کتنے زیادہ ہلاک کیے ہم نے, من قرن قوموں سے, فنادو پس پکارا انہوں نے نجات کے لیے, ولا تحین مناس اور نہیں تھا وہ وقت وقت نجات کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کم اہلکنا من قبلہم, کتنے زیادہ ہلاک کیے ہم نے, من قبل ان سے پہلے, من قرن قوموں میں سے, زمانے والوں میں سے. قوم نوح کو دیکھ لیجئے, قوم عاد کو دیکھ لیجئے, قوم سمود کو دیکھ لیجئے, اسی طرح فرعونیوں کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان کی ہلاکت, ان پر اللہ کے عذاب کا وقت آیا, فناداؤ پس فریاد کی انہوں نے, پس پکارا انہوں نے, فناداؤ پکارا انہوں نے, چیخا چلائے وہ نجات کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ولا تحین مناس, کلام اصل میں اس طرح ہے, لاتا کے اندر جو تا ہے یہ زائدہ ہے, لا بمانی جو ہے وہ کیا ہے لیسا, اور اس کا اسم جو ہے وہ کیا ہے وہ حذف ہے. کلام اصل میں اس طرح بنے گا ولیس الحین حین مناس, اور نہ تھا وہ وقت وقت نجات کا. جب عذاب آیا, انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا, تو اس وقت جب انہوں نے فریاد کی, پکارا, چلائے, چیخے, تو اللہ رب العزت فرماتے وہ وقت نجات کا نہیں تھا, وہ خلاصی کا نہیں تھا, وہ فریاد سننے کا نہیں تھا. تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا. لاکھ جو ہے وہ پکارے, پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے, تکلیف اور مصیبت دور کرنے والا ان سے کوئی نہیں تھا. واجب ان جاءہم منذر منہم, اس آیت کریمہ کے اندر زجر بھی انکار رسالت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انکار پر جو ہے وہ کیا ہے؟ زجر ہے, جھڑکی ہے. اللہ رب العزت فرماتے واجب, اور عجیب جانا ان لوگوں نے, ان جاءہم کیا گئے ان کے پاس, آ گیا ان کے پاس منذر ایک ڈرانے والا, منہم ان میں سے. وقال الکافرون, اور کہا کافروں نے, ہذا ساحر کذاب, یہ ہے جادوگر, کذاب نہایت جھوٹا. اللہ رب سے فرماتے واجب ان جاءہم منذر, اور عجیب جانا, ناشنا جانا کہ اس طرح بھی کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم مسئلہ, اتنا اہم کام, اتنی اہم ڈیوٹی, انسانوں کے سفر جو ہے وہ کی جائے. وہ بشریت کو جو ہے وہ رسالت کے منافی سمجھتے تھے کہ بشر جو ہے وہ انسان وہ اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ نہیں بن سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے انہوں نے کیا کیا, وعجبوا ان جاءہم, اور عجیب جانا ان لوگوں نے کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا, منہم ان میں سے, ان کی جن سے تھا, ان کی برادری, ان کی بستی, ان کے علاقے کا رہنے والا تھا. کیا کہا کافروں نے؟ وقال الکافرون, کہا کافروں نے, ھذا ساحر کذاب, یہ ہے جادوگر, کذاب نہایت جھوٹا مبالغہ ہے, کذاب نہایت جھوٹا ہے, جس کے اندر سچائی کا کچھ شائبہ بھی موجود نہیں. وہی پیغمبر جو ابھی تک صادق اور امین تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عقیدے کو چھیڑا تو عقیدہ چھیڑنے کے بعد جو ہے وہ کیا, ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو ایک اللہ حاجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ عبادت کے لائق, ایک اللہ بگڑی بنانے والا, ایک اللہ عالم الغیب, ایک اللہ اولاد دینے والا. اسی میں آپ کی کامیابی کا راز جو ہے وہ مضمر ہے. تو جب آپ نے جو ہے ان کے عقیدے کو چھیڑا تو انہوں نے کیا کہا, ان ھذا ساحر کذاب, وقال الکافرون, کہا کافروں نے, ھذا ساحر کذاب, یہ ہے جادوگر, کذاب و نہایت جھوٹا. اس کی جھوٹ کیا ہے؟ یہ ابھی تک یہ سچا تھا, ابھی یہ اچانک جھوٹا کس طرح ہوا؟ کیا جھوٹ جو ہے وہ بول رہا ہے؟ تو خود ہی اس کی وضاحت جو ہے انہوں نے کر دی, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, اجعل الآلہۃ آیا ٹھہراتا ہے, مقرر کرتا ہے بہت سارے مددگاروں کی جگہ الہا واحدا, مددگار ایک کو آیا ٹھہراتا ہے, مقرر کرتا ہے, بناتا ہے کئی آلہا مددگاروں کے مقابلے میں الہا واحدا, مددگار ایک کو, کہ تمہارے سارے کام کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. اولاد بھی وہی دے گا, ان کی پرورش بھی وہی کرے گا, بیماری بھی لائے گا, بیماری بھی دور کرے گا, کھوٹی قسمتیں بھی کرے گا, اسی طرح کشتی بھی پار لگائے گا, اقتدار اور منصب سے بھی نوازے گا, عزت بھی دے گا, ذلت سے بھی بچائے گا, عالم الغیب بھی ہوگا, دشمن کو زیر بھی کرے گا, برکت اور خیر اور برکت ڈالنے والا بھی ہوگا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, آیا ٹھہراتا ہے, مقرر کرتا ہے بہت سارے آلہا کی جگہ الہا واحدا, مددگار ایک کو, کہ باقی سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے بن جاؤ, ایک اللہ سے جو ہے وہ آنس لگا کے بیٹھ جاؤ, ایک اللہ کے چوکٹ کو جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ تامے رکھو, اور کو چھوڑ دو, صرف ایک اللہ کو جو ہے حاجت روا مشکل کشا اس کو جو ہے وہ بناؤ. کیونکہ ان لوگوں نے تو کیا بنائے تھے, مختلف قسم کے جو ہے وہ انہوں نے, یہ لات ہے تو یہ منات ہے, تو یہ عزا ہے, یہ حبل ہے, ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی, اسماعیل علیہ السلام کی مورتی تھی, کیا سے کیا انہوں نے نہیں بنایا. 360 بت تو انہوں نے جو ہے وہ صرف کیا, خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ کیا 360 بت جو ہے وہ رکھے تھے. سال کے اندر اتنی ہی دن ہوتے ہیں تو ہر دن ایک ایک تھا, سمجھ آ گئی, ہر ایک کا جو ہے وہ ایک ایک دن تھا, ایک ایک ڈیوٹی تھی, ایک ایک کام تھا, ایک ایک دن تھا. اسی وجہ سے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, فما ظنکم برب العالمین, رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, وہ کیا کام کرنے والا ہے؟ کام تو آپ نے بندوں پہ تقسیم کر دے تو خدا کا کیا کام ہوا؟ ان ھذا لشیء عجاب, یقیناً یہ کام, یہ مسئلہ, لشیء عجاب, ضرور بضرور ایک چیز ہے, عجاب, عجیب سی, inna haza la shay'un ujab, yaqinan ye masla zarur ba zarur ek kaam hai, ek cheez hai ujab, ajeeb si, ek hai ajeeb, ek hai ujab, ajeeb jiski jo hai dhoondne se jo hai unki nazir mil sake, aur ujab jo hai aisi ajeeb cheez, aisa ajeeb kaam ke dhoondne se bhi jo hai uska jo hai koi nazir aur sani jo hai wo na mil jaye. To isi wajah se unhone kya lafz istemal kar diya, ujab ka lafz istemal kiya. Intihai ajeeb baatein jo hai wo keh raha hai. Wan talaqal mala'u minhum, aur chal pada ek guruh inme se. Wan talaqa, aur chal pada al mala'u ek guruh minhum inme se. کیا کہا انمشو چلے جاؤ چلے جاؤ وزبرو علی آلہتکم اور ڈنڈ جاؤ اپنے مددگاروں پر انہا زال شئن یراد یقیناً یہ ضرور بضرور ایک چیز ہے جو اس کا ارادہ کیا جا چکا ہے وان طلق الملو منہ روانہ ہوا ایک گروہ ان میں سے یا الملا کی معنی جو ہے وہ سردار کے بھی ہے جو ان کے سرخیل تھے جو ان کے بڑے تھے جو داعین الی الکفر تھے وہ ان سے جو ہے وہ روانہ ہوئے اور ایک ہے ذہاب اور ایک ہے انطلاق ذہاب عربی میں جو ہے وہ چلنے کو کہتے ہیں مگر اپنی جو ہے رفتار سے جانا اور ایک ہے انطلاق انطلاق عربی کے اندر جو ہے اس طرح کی رفتار کو کہتے ہیں کہ انسان جب اپنی یعنی جس طرح مکڑی جو ہے وہ دیوار پر چلتی ہے ایک قدم ایک جگہ رکھ دی ہے دوسری قدم دوسری جگہ رکھ دی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ جانا جو ہے اس کو عربی کے اندر انطلاق کہتے ہیں نہ گڑ وڑ قدم اچھی اخری خلاف معمول جو ہے وہ بھاگنا خلاف عادت جو ہے وہ چلنا تو اللہ رب العزت فرماتے جس طرح آپ نے سورہ صافات کے اندر پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے درگاہوں کا صفایا کر دیا فَأَقْبَلُ إِلَيْهِ يَزِفُونَ تو متوجہ ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یزفون ڈچکی مارتے ہوئے یزفون دوڑتے ہوئے گدے کی طرح جو ہے وہ چال چلنے لگے تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُ روانہ ہوا ایک گروہ ان میں سے اور کیا کہا لوگوں کو کہا انمشو چلتے جاؤ ان سے وَزْبِرُوا عَلَىٰ آلِحَتَكُمْ اور ڈٹ جاؤ صبر کرو مضبوط رہو عَلَىٰ آلِحَتِكُمْ اپنے مددگاروں پر لات کو نہ چھوڑو منات کو نہ چھوڑو عزا کو نہ چھوڑو اسی طرح ابھی بھی کہیں گے پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کو نہ چھوڑو پیر بابا رحمت اللہ علیہ کو نہ چھوڑو سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو نہ چھوڑو اسے اپنی آنکھ جو ہے وہ لگا کے بیٹھے رہو ان نہاذا لشیء ان اوراد پروپیگنڈا کیا شروع کر دیا ان نہاذا لشیء ان یوراد یہ پہلے سے جو ہے وہ ایک کیا ہے ایک پلاننگ ہے ایک منصوبہ جو ہے وہ پہلے سے انہوں نے جو ہے وہ بنا رکھا ہے کہ اس طرح جو ہے میں مسئلہ شروع کروں گا اور بعد میں جو ہے میں کیا بنوں گا یہاں کا میں بادشاہ بنوں گا اور یہ بنوں گا وہ بنوں گا بڑوں کے دین کا صفایہ کر رہا ہے اپنا نیا شریعت جو ہے وہ لاگو کر رہا ہے تو ان نہاذا لشیء ان یراد یقیناً یہ کام ضرور بضرور ایک چیز ہے ایک کام ہے یراد جس کا اس نے ارادہ کیا ہے ما سمعنا بہذا فی ملت الاخرہ نہیں سنا ہے ہم نے اس مسئلے کو فی الملت الاخرہ آخری شریعت کے اندر نہیں سنا ہے ہم نہ بہذا اس مسئلے کو فی الملت الاخرہ آخری شریعت میں آخری ملت میں آخری دین میں مراد اس سے کیا ہے دینی عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے مراد اس سے کیا دینی عیسوی مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس کے اندر عیسائیوں سے بھی تو ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے وہ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی اعتقاد رکھتے ہیں جو ہم لات منات عزا کے بارے میں رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ بھی کام کرنے والا ہے, بھی مریم کو بھی اختیار دیا کام کرنے, جبرائیل علیہ السلام کو بھی اختیار دیا ہے, وہ بھی کام کرنے والا ہے. ان کے ہاں بھی تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک اللہ حجت روا مشکل کشا بھاگی کی چھٹی کراؤ. ان ھذا الا اختلاق, نہیں ہے یہ بیان الا اختلاق مگر جھوٹ ہے, نہیں ہے یہ بیان الا اختلاق مگر جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے, بالکل خود ساختہ ہے, اپنی طرف سے جو ہے وہ گھڑی ہوئی ایک بات ہے کہ ایک اللہ حجت روا مشکل. ابھی بھی کہتے ہیں اگر یہ مسئلہ حق ہوتا تو ہمارے مولوی صاحب جو ہے اس مسئلے کو کیوں بیان نہیں کرتے. واہ ماشاء اللہ, آپ کے مولوی صاحب جو ہے وہ اس مسئلے کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو کیا آپ نے کبھی ایسے مولوی کو دیکھا ہے جو قرآن تو پڑھاتا ہے اور بغیر پیسوں کے پڑھاتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے جو قرآن تو پڑھاتا ہے اور آپ سے کچھ لیتا نہیں ہے؟ کبھی اس طرح کو دیکھا ہے؟ ضرور بضرور جو ہے آپ جو ہے مہینے کے ان کو 50 اور 100 اور 200 اور 500 دیں گے, وہ آپ کو جو ہے امامتی بھی کرائے گا اور آپ کو جو ہے وہ قرآن بھی پڑھائے گا اور آپ کو جو ہے جو بھی تراویح وغیرہ وہ بھی کرائے گا. تو جب آپ نے اس طرح کا کوئی نہیں دیکھا ہے جو بغیر پیسوں کے قرآن پڑھانے والا ہے, تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس طرح بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو یہ مسئلے اور مسائل بیان کرنے والا بھی ہوگا. تو کیا اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ آپ اپنے مولوی صاحب کو جو ہے وہ بتا دیے کہ آپ یہ مسئلہ کیوں بیان نہیں کرتے. اگر وہ کہے کہ یہ نہیں ہے تو قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھو کہ اس کا ترجمہ اور مطلب مجھے ذرا سمجھاؤ, یہاں پر کیا فلسفہ ہے. اور اگر قرآن کے اندر اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے تو بجائے اس کے کہ ہم پہ اعتراض کر دے, الٹا اس کو پکڑو کہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ ہے, ہم نے تو آپ کو لا کر جو ہے ممبر رسول پہ بٹھا دیا ہے, آپ نے ابھی تک جو ہے اس مسئلے کو ہم سے کیوں چھپا کے رکھا؟ یہ میری غلطی ہے کہ ان کی غلطی ہے؟ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ غلط ہے اور جو مسئلہ چھپا رہا ہے وہ اچھا ہے. مکتبیش کے انداز نرالے دیکھے, چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. عجیب سا کام تو یہ ہے, جس نے بیان کر دیا وہ برا ہوا, جس نے حق کو چھپایا وہ اچھا ہوا. یہ مسئلہ تو ہمارے مولوی صاحب نے ہی بیان کرتے, تو کیا میں بھی نہ کروں؟ آپ نے تو یہ اچھی بات میرے سامنے کر دی کہ وہ نہیں کر رہا, لہذا تم بھی نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا الا اختلاق, نہیں ہے یہ مسئلہ الا اختلاق مگر جھوٹ ہے. اُنزل علیہ ذکر من بیننا, آیا اتارا جا چکا ہے علیہ اس پر ذکر و نصیحت کی کتاب, من بیننا ہمارے درمیان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا, اُنزل علیہ ذکر من بیننا, آیا اتارا جا چکا ہے اس پر نصیحت کی کتاب, من بیننا ہمارے درمیان. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, بڑے بڑے جنگجو ہیں, بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں, ان کو چھوڑ کر جو ہے اللہ نے جو ہے ایک یتیم جو جس نے باپ کو بھی نہیں دیکھا, ایسی حالت میں جو ہے وہ پیدا ہوا کہ باپ اس کی دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو چکا, اس کو اللہ نے جو ہے وہ پیغمبر بنایا, جو غریب ہے مسکین ہے. اللہ رب العزت فرماتے بل ہم فی شک من ذکری, بلکہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہے میری نصیحت کی کتاب سے. بل لما یذوق العذاب, بلکہ ان لوگوں نے ابھی تک نہیں چکا ہے میرا عذاب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر آپ دل چھوٹا نہ کیجئے, آپ تو ان کے ہاتھ صادق اور امین تھے, ابھی اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا اور کذاب جو ہے وہ سمجھتے ہیں تو اصل میں یہ لوگ میری نصیحت کی کتاب کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے. ابو جہل نے ایک مرتبہ جو ہے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کے پیغمبر, یعنی تم کیا ہو, تم سچے ہو, مگر میں اس کتاب کو نہیں مانتا جو تجھ پہ اترا ہے. کتاب کو ہم نہیں مانتے. سورہ انعام کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اسی طرح ابو جہل رشتے کے اندر جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مامو لگتے تھے, کیونکہ دونوں جو ہے تو ابو جہل نے سے نبی نے یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ پوچھا کہ کیا تم نہیں جانتے مامو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہے؟ اس نے کہا بالکل جانتا ہوں, کیونکہ یہ جھوٹ بولتا نہیں, یہ سچ کہنے والا ہے. تو جب عام لوگوں کے بارے میں جو ہے ہم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تو اللہ کے بارے میں یہ کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ مگر مانتے ہم اس کو اسی وجہ سے نہیں کہ بنی ہاشم قریش پہ اپنے اوپر جو ہے اپنے آپ کو ویسے بھی جو ہے بنی ہاشم جو ہے وہ بڑا جانتے ہیں. اگر ہم نے ان کے پیغمبر کو جو ہے وہ مان لیا تو اے اور بھی جو ہے ان کی فوقیت ہم پہ ثابت ہو جائے گی, یہ اور بھی ہم پر جو ہے وہ بڑھ جائیں گے, اوپر ہو جائیں گے. تو لہٰذا بس جتنے ہیں بس اتنے ہیں, مزید ان کو ہم اوپر نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ جو ہے وہ جا اصل میں کیا ہے, اصل مسئلہ وہ قرآن کا تھا. نبی علیہ السلام تو صادق اور امین تھے. ابھی بھی قرآن کو اگر ہم چھوڑ دیں اور عام مولویوں کی طرح جو ہے وہ ہو جائے کہ بس عام جو ہے وہ باتیں کیجئے اور عام جو ہے وہ مسئلے بیان کیجئے تو ہر دل عزیز بن جائے. مسئلہ تو بنا تو قرآن کی وجہ سے بنا ہے. ہم سے یہی گلا ہو رہا ہے, تم قرآن کو بیان کرتے ہو ہم نہیں کر سکتے, تم قرآن کو بغیر اجرت کے بیان کرتے ہو ہم نہیں کر سکتے, تم کہتے ہو قرآن آسان ہے, عوام الناس کو آپ نے قرآن سکھلا دیا, ہمیں خود قرآن نہیں آتا. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے قرآن آسان ہے اور تم کہتے ہو قرآن مشکل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بل لما یذوق العذاب, بلکہ نہیں چکا ہے ان لوگوں نے عذاب کو. ام عندہم, آیا ان کے پاس خزائن و رحمت ربی, آیا ان کے پاس خزانے ہیں تمہارے رحمت تمہارے رب کی مہربانی کے, جو غالب ہے وہ الوہاب بخشنے والا ہے عطا کرنے والا ہے. یہ جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کیا ان کے اندر جو ہے کیا یہ اونچائی تھی اور بڑائی تھی, کیا اللہ نے ان کو جو ہے ہم لوگوں میں سے جو ہے کیا بنا دیا, پیغمبر بنا دیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کیا میرے رحمت کے خزانے جو ہے ان لوگوں کے پاس ہے, ان کے اختیار میں ہے کہ جس کو یہ لوگ پسند کرے تو اس کو پیغمبر بنا رہے اور جس کو یہ لوگ پسند کرے ان کو پیغمبری سے ہٹا دے. کیا میرے رحمت کے خزانے جو ہیں ان کے پاس ہیں, جس کو یہ لوگ چاہیں پیغمبر بنا رہے اور جس کو یہ لوگ چاہیں پیغمبری سے محروم کر دے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ شورا کے اندر جو ہے ایک جواب اس طرح بھی وہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ مال کے معاملے میں تو اعتراض نہیں کرتے, مال میں نے جس کو دیا ہے جس کو نہیں دیا ہے تو کوئی تو مالدار پہ اعتراض نہیں کرتا کہ اے اللہ آپ نے اس کو کیوں مالدار بنا دیا, وہ کہتے اللہ کی تقسیم ہے. تو کیا یہ قرآن کا علم نبوت اور رسالت یہ بھی تو اللہ کی تقسیم ہے, جس کو اللہ چاہے اپنا پیغمبر جو ہے وہ بنائے, جس کو اللہ چاہے اپنا جو ہے وہ نبی بنا دے رسول بنا دے. ام لہم ملک السماوات والارض, آیا ان کے لیے اختیار ہے آسمانوں اور زمین کا, بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کا, وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے, فلیرتقوا پس چڑھ جائے آسمانوں میں, فل اسباب دروازوں سے جا کر اڑ کر جو ہے وہ کیا اوپر چڑھ کر جو ہے وہ اللہ سے مد مقابل ہو جائیے, اے اللہ آپ نے فلاں کو قرآن کا علم کیوں دیا ہے, تم جلتے ہو قرآن فہمی سے جو ہے وہ جلتے ہو, تو جا کر اڑ کر جو ہے وہ کیا اوپر جو ہے وہ چھڑ کر اللہ سے مقابلہ کر دو کہ آپ نے اس کو قرآن کا علم کیوں دیا, اس کو آپ نے پیغمبر کیوں بنا دیا. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا پس چڑھ جائے آسمانوں میں, فل اسباب دروازوں سے, جندم ہما ہنالک محزوم من الاحزاب. اللہ رب العزت فرماتے جندن ایک چھوٹی سی لشکر ہوگی, ہنالک اس وقت محزوم شکست خوردہ من الاحزاب گروہوں میں سے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے اگر مقابلے کے لیے نکل آئے تو اللہ رب العزت فرماتے کیا ہوگی, محزوم کمزور شکست خوردہ عاجز من الاحزاب پہلے گروہوں جیسا جنہوں نے پہلے مقابلہ کیا تھا, قوم عاد نے, قوم سمود نے, قوم نوح نے, قوم لوط نے, ان کا حشر جو ہے وہ کیا ہوا تھا. اگر یہ مقابلے پہ اتر آیا ان کا حشر بھی یہ ہوگا. جندما ایک چھوٹی سی لشکر ہوگی. جندن دال کے اوپر دو پیش تنوین تصغیر کے لیے یہاں پر ہے, چھوٹی سی لشکر. پشتوں کے اندر ہم مانی کر لخکر گوٹ ہے. ہنالک اسی وقت محزوم شکست خوردہ یا کمزور من الاحزاب گروہوں میں سے. کذبت قبل نمونہ مثال, کذبت قبلہم قوم نوح و عاد, جھٹلایا تھا پیغمبروں کو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے, عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا, وفرعون ذل اوتاد اور فرعون کیلو والا میخو والا, ذل اوتاد اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کو جب سزا دیتا تو ان کو جو ہے وہ کیا کرتا, لکڑی پہ ان کو لٹا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر جو ہے وہ کیل ٹھونکتا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ فرعون ذل اوتاد, اور فرعون جو ہے وہ کیا تھا, ذل اوتاد کھیلوں والا تھا, میخو والا تھا. یا ذل اوتاد مضبوط طاقتور, کیونکہ کیل جو ہے وہ مضبوطی کی علامت ہے, کسی چیز میں ٹھونک دی جائے تو مضبوط ہو جاتا ہے. وہ سمود جن کے پانچ صالح علیہ السلام انہوں نے جھٹلایا, وہ قوم لوط جنہوں نے لوط علیہ السلام کو جو ہے جھٹلایا, قوم لوط علیہ السلام کی قوم, وہ اصحاب الائکہ اور جھنڈ والے, شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. اولئک الاحزاب یہی ہے گروہ شکست خوردہ, ان کل الا کذب الرسل, نہیں تھا ہر گروہ الا کذب الرسل مگر جھٹلایا تھا پیغمبروں کو, فحق عقاب پر نازل ہوا اس پر ہمارا عذاب. فحق عقاب پس لگ گیا, ثابت ہوا, نازل ہوا عقاب میرا عذاب. ان کے انجام کو دیکھ لو, اللہ نے ان کے ساتھ کیا کر دیا, اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا. سواد والقرآن سے ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, سواد پمانا دلی ہر باندیو اللہ پوئیگی, والقرآن سے ذکر شاہد دے قرآن دے نصیت والے کتاب, پخفل حقانیت بانے پخفل مضمون بانے, بل الذین کفروا بلکہ آکسانا چی انکار گڑے رے پسختے کی دی او پخلاف کی دی, سمر دیر حلاکڑی امگا مخید بینا من قرنن دا پیڑونا, فلا دو نو چغی بکڑیا گوئی پا وقت دا عذاب کی, او نو دا وقت وقت دا خلاسی, او ناشناو گل دوی چراغ دوی تا یو یرور کون کے دا دوینا نوی کافرانو, داد جادوگر کذاب نہایت دروجن, آیا گر زید مددگاران گن مددگار, یو انہا زا لشی انو جاب, یقینن دا مخا مخا یو سزد عجاب ناشنا, وانطلق الملأ منهم روان شوائی وڈلا ددوینا, اوی وے پتلو کی انم شو زیدنا زیدنا, او کلکش پخبلو مددگارانو باندی, ان ہازا الا لشیء یراد, ان ہازا یقینن دا کار ضرور بر ضرور یو سی دے یراد چد د اراد شوی دا, ما سمعنا بہازا ندا ورید لمنگا دا مسلا فی ملت الاخرہ, پا دین رستنی دا عیسیٰ علیہ السلام و السلام کے, نرے دا بیان الا اختلاق مگر دروغ, آیا ناوراولی گلشو بدبانی نصیتا من بین ناپ میں زمونگا کے, بلکہ دیری پشکی من ذکری زما دا نصیت دا کتابنا, بلکہ لان دے سکلے دوی زما عذاب, آیا دوی سرا خزانی دا میرا بانتیا درب سادی چی غالب دے پارشا بانے, بخون کے داریو سجدیا یاد دوید پارا بھات شہیدہ داس مانونو او دزمکی او دا آغا چپا میں دری دوانو کی دی نو دخو جی اسمانونو تا فل اسباب پا دروازو دروازو باندے جون دم با یور کوٹے لخر گوٹے بئی اونا لکا پدغو کی محزومن کمزوری شوے من الاحزاب دڈلو پخوانونا تکذیب کلو مخی دا دینا قوم دنو علیہ السلام آدیانو او فرعون چی خاون ددمی خونو یاد لخ کرو او تاک یو مان پکی دلخ کروم دا و سمودو او سمودیان او قوم دلوت علیہ السلام او جنگے والا او اولائی کل احزاب دغدی ڈلی شکس خورد دا پخوانو ان کلو نو حری و ڈلا الا کذب الرسول مگر تکذیب کلو دا پیغمبرانو فحق عقاب ننازل پشو زما عذابو